tango, tango, tango, tango, tango, tango, nieustanne tango, tango, tango, tango, tango, nieustanne tango, tango, tango, tango, tango. Wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć, pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy w bikini. Śmierć. Bikini, bikini, bikini. 25 lat temu, 14 lutego 1993 roku, koncert w Polskim Radiu w Łodzi, w Radiu Łódź. Organizacja koncertu i redakcja nagrania Jan Targowski i Maciej Pilarczyk. Reżyseria koncertu Małgorzata Potocka, menedżer, współorganizacja koncertu Jerzy Tolak. Realizacja nagrań Wiesław Grzelak. Koncert był transmitowany ze studia Radia Łódź przez drugi program telewizji polskiej. Takie to były czasy, proszę Państwa. Republika w składzie Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański, Leszek Biolik i gościnnie na saksofonie Jacek Rodziewicz, no i Kaja, dla której to był bardzo ważny czas wtedy, w lutym tego 93 roku, kiedy zaczynała chyba wreszcie na poważnie myśleć o tym, jaką chce tworzyć muzykę, jaka chce być na scenie. No i tu znów, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, ważną rolę w tych pierwszych krokach Katarzyny Szczot na scenie odegrał Grzegorz Ciechowski. Bez prądu. Republika. Dziś w Trójce w audycji Teraz Polskie. Właśnie dzisiaj 29 sierpnia. Zwykle, kiedy sięgam po tę płytę, co nie zdarza się często, muszę przyznać, kiedy sięgam po tę płytę, to nie może zabraknąć i tamtego pamiętnego wykonania, tego utworu właśnie. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne nocy, senne dni. Kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, tego nie. Nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie. Czego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Nie pytaj mnie, co co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego z inną mnie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Dziękujemy. Moją trakcję obejmuje twój proch. Twoje iskry przepalają mnie w głowę. Metalowy masz smak, elektrody w moim sercu i smak. Nieruchoma, naga i plastikowa. Mogę zrobić z tobą to, to co chcę. Mogę cię odpychać i całować. opowiadać ci zły sen. Zły sen. Zły sen. Zły sen. Takie same usta masz rozchylone. Takie same dłonie wciąż dają mnie. Otwór w plecach, puszczam ci ciepłą wodę. Jesteś żywa, bądź tak, tak chcę. Nakręcane ręce obejmują mnie, nakręcane nogi obejmują mnie, nakręcane usta obejmują mnie. Jesteś żywa, bądź tak, tak chcę. Jesteś mi jakoś obca. Na wystawach widzę wciąż siostry twe. Nie zamykam na noc po twoich oczu. Wtedy patrzysz na mnie, gdy śpię, gdy śpię, gdy śpię. I nakręcone ręce obejmują mnie, nakręcone nogi obejmują mnie, nakręcone usta obejmują mnie. Nakręcone dłonie dotykają mnie, nakręcone ręce obejmują mnie. I teraz następuje wyciszenie. Przez chwilę się wyciszają. Bo potem nam będzie ciężko z tego płytę zmontować. Musicie się wyciszyć. My się wszyscy wyciszamy teraz, tak? Spokojnie. I wszyscy mówicie, tak chcę. Nie pytaj o Polskę, Prąd i Sexy Doll. Trzy utwory z płyty Republika Bez Prądu w Radiu Łódź 14 lutego. Tak, akurat w tym dniu, 14 lutego 1993 roku, koncert także transmitowany przez drugi program telewizji polskiej. Pamiętam, oglądałem. Dziś muzyki Grzegorza Ciechowskiego sporo, myślę, przez cały dzień na antenie Trójki. Choć jak Państwo doskonale wiedzą, to nie jest tak, że my pamiętamy o nim tylko właśnie w takie dni jak 29 sierpnia czy 22 grudnia. To Trójka z Republiką i z Obywatelem GC związana przecież od początku bardzo mocnymi więzami. Wrócimy teraz do współczesności. To właściwie chyba drugi, ostatni taki powrót, bo dziś głównie muzyka związana właśnie z tą datą, z urodzinami Grzegorza Ciechowskiego. Ale wracamy do współczesności z radością, bo jakiś czas temu, prezentując kolejną piosenkę pewnego duetu, zastanawiałem się na antenie Trójki, kiedy doczekamy się płyty. No i zapowiedzi są już bardzo konkretne. 21 września będzie płyta. Duet nazywa się Sam and Bart. Your finger anywhere on the map. Is this place okay? If it's not, we can do it all again. Yes, we can do it all again. Yes, we can do it all again. Until we find the right place for us to get away. Maybe cool, maybe warm, I don't care. Just as long as we can break away. Let's drive away. We are young and still have time. There's so many places I have in mind. So much fun in sunglasses as you, and you wear them in the night. You get the feeling everything's allowed in the right place. Place for us to get away. Maybe cool, maybe warm, I don't care. Just as long as we can break away. Away. We are young and still have time. There's so many places I have in mind. Oh, do you jeszcze raz. Oh, Take a Map i A Day. Trochę jeszcze tutaj klikam w komputerze, sprawdzam informacje związane z płytą. Płytą duetu Sam & Bart, przypomnę Państwu, tym ze słuchaczy trójki, którzy być może trafili po raz pierwszy na ich muzykę. Sam to Janek Samołyk, a Bart to Szymon Bartkowiak. Janek od jakiegoś czasu 10 lat, możliwe to już jest, mniej więcej chyba 10 lat już wydaje muzykę pod własnym nazwiskiem. Szymon Bartkowiak to członek zespołu The October Leaves. Jakiś czas temu Janek i Szymon spotkali się, podsyłali do trójki kolejne piosenki. Chyba 2 lata temu po raz pierwszy coś dostaliśmy pod szyldem Sam & Bart. No i 21 września oficjalnie ukazuje się debiutancka płyta zespołu. Płyta będzie zatytułowana, jak się Państwo domyślają, Sam & Bart, po prostu. Takie wyjście z sytuacji jest chyba najlepsze. Koncerty będą, tak jak czytam, 5 października będzie Rybnik, ale najpierw Wrocław w dniu premiery, potem sporo innych miast, w tym też 19 października Warszawa. I już wstępnie jestem umówiony z Jankiem i Szymonem na spotkanie w trójkowym studiu. Więcej szczegółów wkrótce. No, jednak do 21 września jeszcze trochę czasu mamy, ale najważniejsze, że już jest muzyka. Muzyka, która na pewno w audycjach z wtorku na środę Teraz Polskie i z piątku na sobotę mało obiektywnie jeszcze do premiery płyty będzie się pojawiać. Następne 2 premierowe piosenki przed nami. She looks like hell on high heels with a black dress on. Seems there's nothing she can't get. And then she started to read her paper, not giving a fuck about anything. A sharp glare upon the waiter, he's hard enough to take this train. She said, I'll be a star, I'm gonna fly planes, and I'm sure I won't feel ashamed of the things that I like. And if you're with me, your life be the same. Just wait and see how it's gonna get. You ain't seen nothing yet. She sits and sips and paints a vision of extraordinary life. To anyone who cares to listen, you can come drop by anytime. She said, I'll be a star, I'm gonna fly planes, and I'm sure I won't feel ashamed of all the things that I like. And if you're with me, your life be the same. Just wait and see how it's gonna get. You ain't seen nothing yet. Woo! behind. What have I got? What have I got? There's no fun in the can back, and I'm the last out of her pack. What have I got? What have I got? Dreams, I've got dreams. I dream about the love you hear, sharing laughs and stories as if you're not gone. You ain't seen nothing yet i What have I got? Dwie kolejne piosenki duetu Sam and Bart. Taki mają pomysł na siebie, że i nazwa zespołu, i wszystkie utwory także w języku angielskim. Janek Samołyk, Szymon Bartkowiak, płyta ukazuje się 21 września. Zdążymy jeszcze, choć coraz bliżej koniec naszego spotkania, zdążymy jeszcze dziś wybrać się późną nocą do kina. Brać, zdarzało, nie trzeba już nawet pracować. Mamy tatę, mamy brat, nie zabij. Ja, Kain. dalej, lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja. Strony morza? Jak to co? Szwecja. Fajnie tam jest? No fajnie. A pojedziemy tam? Nie warto, synek. Tu też jest dużo. Zabierzesz mnie tam. Grzegorz Ciechowski, jego muzyka do filmu Stan Strachu, filmu w reżyserii Janusza Kijowskiego. Dziękuję Państwu za to dwugodzinne spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, kłaniam się. Do usłyszenia w Trójce. Aktualnie.